że jest truje to spotkanie. Jeszcze raz przypomnę, w Światowym Dniu Radia 13, a państwo słuchają nas w nocy z 21 na 22 lutego. No to co, to teraz prezentujemy szybciutko program trzeciego dnia festiwalu. Proszę bardzo, szeleścimy. Sobota, czyli jutro. O, ja zaczynam o 11, znaczy nie, wcześniej Mistrzostwa Polski w rzeźbie na śniegu, oczywiście o 10, ale to będzie na skwerku, a ja z Doliny Norweskiej od 11 do 13 Markomania. To też taka tradycja. Tak, cudowne miejsce, cieplutkie, przytulne. Ja nie wiem, panie dyrektorze, ile możemy powiedzieć o tym miejscu, żeby nie lokować produktu, ale żeby powiedzieć, że jest tam fajnie. Jest tam fajnie. I tylko tyle? Nie, co jeszcze chcę powiedzieć? Dobrze, to może od razu rozszyfrujmy. Norweska Dolina, jak przeczytałam, to jest miejsce, w którym kiedyś było 7 czy 5 domów, Dolina iluś tam domów. I to jest taka tradycja? Odbudowane to wszystko. Odbudowane. Nie, no właśnie nie wiem, no pytam szklarską porębę. To była Dolina 7 domów, Dolina Szczęścia, a zresztą niezwykłe miejsce tak de facto, jeżeli chodzi o szklarską porębę, bowiem właśnie wokół Doliny Szczęścia lokowała się kolonia artystów. Jest to przepiękne miejsce z fantastycznym widokiem, ale też mające jakiś klimat, który sprawia, że naprawdę przyjemnie się tam wypoczywa. Tam lokuje się właśnie w Dolinie Szczęścia Muzeum Karla Gerharda Hauptmannów. Tam jest niezwykły w swoim klimacie ogród ducha gór. I właśnie Norweska Dolina jest o tyle ciekawa, że pod względem architektonicznym nawiązuje niemalże dosłownie do architektury norweskiej. A przecież właśnie ta architektura norweska dosyć duże piętno odcisnęła na architekturze sudeckiej, która jest nietuzinkowa, która jest piękna, a szklarska poręba poszczycić się może tym, że ma przepiękne przykłady tej architektury. Jest to i zabudowa domów przysłupowych, i przepiękne przykłady pensjonatowej architektury sudeckiej, które zresztą są w bardzo pieczołowity sposób odnawiane. Także myślę, że warto odwiedzić ową norweską dolinę, żeby zobaczyć, jak wygląda architektura norweska, taka przeniesiona do szklarskiej poręby, ale też warto po szklarskiej porębie przejść się i poprzyglądać bliżej domom, bo jest ich naprawdę bardzo wiele i bardzo ciekawych przykładów takiej architektury sprzed 100 i 150 lat. Kto mówił? Anita Kaczmarska. Ja może dopowiem tylko. Przedwczoraj... Grażyna. Przedwczoraj bardzo piękna pocztówka z Karkonoszy miała miejsce na antenie naszego radia. Grażyna Dobroń przygotowała tą pocztówkę i tam właśnie można słuchać więcej historii na temat tej norweskiej architektury, a także na temat przede wszystkim Doliny Szczęścia, jej historii. A nasze radio to co miałeś na myśli, Grażynko? Trójkę. Cudownie, oczywiście. Spotkanie z Grażynką Dobroń o 14.30 właśnie jutro, czyli w sobotę z punktu słyszenia państwa, 23 lutego, żeby nie było nieporozumień. O 14.30 Grażyna Dobroń, no to po prostu ona już zasłużyła na spotkanie solowe. Ona już nie musi podejmować ciekawych gości, ciekawych osób, tylko jest sama ciekawym gościem. Dobrze, a ja powiem co potem, bo pewnie tobie nie wypada. Nie wypada. O 16.00 Barbara Marcinik i... Paweł Królikowski, a właściwie inaczej trzeba powiedzieć. Małgorzata Ostrowska i Paweł Królikowski, gdyż państwo występują w parze. Państwo aktorzy, a Paweł jest naszym przyjacielem, a zarazem szefem zaspu i będziemy rozmawiali, ja myślę, że tym razem nie o teatrze, tylko bardziej o różnych przygodach związanych z życiem pomiędzy liczną rodziną, a sceną, planem filmowym i tak dalej. Bardzo serdecznie zapraszam. Urocza, malownicza para. Paweł Królikowski, Małgorzata Ostrowska, Małgorzata Ostrowska i Paweł Królikowski. No, ale nie powiedzieliśmy nic jeszcze o pozostałych punktach programu, które również będą nadawane na żywo jutro, czyli... Myśliwiecka, 3x5x7. Tak, no mów tak do mikrofonu, kochana. A później... Wyprostuj się. A wcześniej jeszcze wejścia do Radiowego Domu Kultury, który będzie z Warszawy, ale tam nasi reporterzy będą... Reporterki nawet powiedziałabym. Tak. No i o 17.30 Ryszard Jaświński z Romą Gąsiorowską. Tylko to poza anteną, a to będzie nagrywane tak. I retransmitowane. Cudowna... Jest taki plan w związku z tymi wejściami do Radiowego Domu Kultury, tak. Że ja sprawdzę, sprawdzę, jaka jest pogoda na górze. Może spotkam tam Mario z Berlina, ponieważ umówiliśmy się z Mario. A w ogóle do tej pory dziwię się, że ani Anita, ani Agnieszka, ani Mirosław, ani Genio, ani Grazia nie powiedzieli o tym, że Skarbem Szklarskiej są takie oto piękne nazwy. Puchatek, Lolo Brygida, Śnieżynka, bo to jest, co by nie mówić, w Polsce znany ośrodek narciarski. I my do Szklarskiej jeździliśmy także dlatego, że zapraszaliśmy tam naszych przyjaciół, aktorów, dziennikarzy, ludzi kultury, którzy zjeżdżali tam z nami na nartach. Zarówno właśnie na tych pięknych trasach tutaj ze Szczenicy, czy tam troszkę głębiej, kiedy wjeżdżaliśmy na Halę Szczenicką, bo przecież tam były te slalomy. Ja do tej pory, słuchajcie, pamiętam takie sytuacje, że mówił Riko, to ja taką jedną fajną dziewczynę przywiozę, to może być dobra aktorka. Bęc Ania Mucha przyjechała. Po kilku latach ktoś mówi, przyjedzie taka nieopierzona aktoreczka Kasia Zielińska. Bęc Kasia Zielińska. Kiedyś Marek Kościkiewicz przywiózł nam, to taki Rafał Brzozowski, on chyba będzie dobrze śpiewał. Tam naprawdę pojawiały się gwiazdy dzisiejsze. Narodziny gwiazdy. Narodziny gwiazdy. Powiedzcie, czy jutro, w sobotę, będzie można tam się u góry pokręcić tą lolką, wreszcie do samego dołu zjechać, bo chyba zima jest w tym roku. Ale jak będzie miało, czy ty zrozumiałeś? Dam radę, zrozumiałem tę aluzję. Aluzję poniał, damy radę. Mówcie, będzie, jak tam można trasy narciarskie w tym roku? Trasy narciarskie wyśmienicie. Proszę sobie wyobrazić, że pierwszy raz po wielu latach, ponieważ warunki śniegowe nie pozwalały na to, żeby ściana, nasza fisowska nartostrada, była dopuszczona do ruchu narciarskiego. W tym roku jest czynna cała ski arena Szlenica. Lolą można zjeżdżać, a to, powiem państwu, jest najdłuższa nartostrada w Polsce. Ponad 4 kilometry, prawie 5, więc jest czynna i można tam poszaleć, ale chciałam wrócić do tego slalomu gwiazd, bo rzeczywiście to było coś niesamowitego, ponieważ turyści wypoczywający w Szklarskiej Porębie wspominają to i czasami pisząc do nas maile dopytują, czy jeszcze będzie taka możliwość, aby tak wiele znanych osób można było spotkać na ski arenie Szrenicy i poszusować z nimi, bo ewenement tych spotkań polegał na tym, że wszyscy, którzy jeździli na ski arenie Szrenicy, mogli zjeżdżać właśnie ze znanymi, lubianymi postaciami, ale wjechać z nimi też wyciągiem, porozmawiać, spotkać się z nimi tak po prostu, normalnie, zwyczajnie, pościgać się na tych nartostradach, więc rzeczywiście te slalomy były wyśmienite i sporo znanych osób wówczas odwiedzało Szklarską Porębę i odbywało się to przez wiele, wiele lat. Czy pan burmistrz jest jeszcze z nami? Pewnie, że jest, czekam. No właśnie, bo ja przeczytałam, że... Bo państwo tutaj tak rzucają, Michał Olszański, jak sobie rzuca taka Lola Brygida, coś tam, Puchatek, a przecież to są trasy, że tak powiem, różnego stopnia trudności, prawda? Tak. Więc to są od takich bardzo stromych, prawie ścian, po takie dla przedszkolaków. Dla ciebie, Basiu, Puchatek. Dla mnie Puchatek, tak. Mówisz? Taki, ale, on ale jest Michał, mało pochyły. Mało pochyły. Dla dyrektora Kowalczewskiego jest ściana. Jak się wywróci, to będzie leciał z 500 metrów w dół, bo tam nie ma jak się zatrzymać. Dziękuję. Wreszcie uruchomiono ścianę, bo dotąd były kłopoty śniegowe, a w tym roku ściana jest do, że tak powiem, użyteczności publicznej. Po 7 latach zostało uruchomione. A dla tych, którzy nie jeżdżą na nartach, to ja pamiętam, że parę lat temu byłem dobry w zjeżdżaniu na patelni. Naprawdę. A to były takie zawody. Ale tutaj uwaga. Tak, kto mówi? Burmistrz. Państwo, burmistrz. Tutaj... Pan burmistrz. No właśnie, mówi. Chciałem powiedzieć tylko do Michała uwagę taką, jak byliśmy młodsi dużo, to śmialiśmy się zwykle, bo przekamarzaliśmy się, kto ile razy leżał na loli. No i tak mówi. No to ja domyślam, że Michał częściej. Ja dzisiaj tylko dwa razy. No. Mi się udało nie leżeć na loli. Ja tak bardzo zwłaszcza lubiłem ten moment, kiedy Lola krzyżuje się ze Śnieżynką, bo tam można było się pięknie położyć. I tam nie ma świateł. Tam nie ma świateł pierwszeństwa. Nie, wszystkie trasy są pięknie przygotowane. Naprawdę ta zima nam tak dopisała, że symbolem tak pięknej zimy od lat jest właśnie uruchomienie ściany. I te dwa wyciągi. Muszę poinformować państwa, że od przyszłego roku rozpoczyna się modernizacja tej dolnej stacji wyciągu dwuosobowego, no, na czteroosobową. Tak, i będą wreszcie dwa równoległe do siebie, że tak powiem, umownie, dwa po lewej i prawej stronie, tak zwane puchatki. Będą świetnie. Dwie trasy o tej samej stopniu trudności, no i kolej czteroosobowa. To jest absolutnie to konieczne. Natomiast powiedzcie, kto wymyślił tę nazwę Lolo Brygida i czy dlatego, że ona tam była? ukształtowanie terenu. No przecież jak? Jak od najmłodszych lat wiem. Ale tutaj też umknęło nam, bo tak przelecieliśmy szybciuteńko z Jakuszyc. Przecież warto w tym miejscu zaznaczyć, że przecież samorząd województwa dolnośląskiego, w którym się znajdujemy, mówię o Polanie Jakuszyckiej, rozpoczyna w tym roku na wiosnę wielką, kilkuset milionową inwestycję rozbudowy Polany Jakuszyckiej. To będzie hit na skalę europejską, także o tym też nie wolno zapominać. I będziemy w całkiem innej rzeczywistości, jeżeli chodzi o biegi narciarskie, a zjazdy już są na niezłym, mówiąc chociażby o tych trasach przygotowanych się w 100%. Teraz są to piękne informacje. Panie, panowie, chciałabym, żeby pan burmistrz odebrał ode mnie gratulacje, gdyż 31 grudnia 2019 roku Szklarska Poręba będzie obchodziła 60-lecie otrzymania praw miejskich. Czyli będą mieli państwo fantastycznego Sylwestra i chciałam, rozumiem, że wszystkich zaskoczyłam, to proszę się zacząć już przygotowywać, bo to niewiele czasu zostało. Natomiast... Pamiętam tą datę, bo w tym roku się urodziłem, także ja jej nie zapomnę, kiedy. No właśnie chciałam powiedzieć, że pan burmistrz... Wiem, zauważyłem to przed godziną, pani to wspomniała bardzo delikatnie. Trzymała mnie pani w szachu przez godzinę. Burmistrz był oseskiem, no nie mniej, jest rówieśnikiem... Dobrze, jakkolwiek to nie nazwać. Jest rówieśnikiem Szklarskiej Poręby. Tak jest, dokładnie tak. Szklarskiej Poręby miasta. Gieniu, ty jesteś przeziębiony, to twój kaszel słyszę. Odrobinę, ale oj, to nie. Gieniu. Dobrze, a więc 31 grudnia Szklarska Poręba będzie obchodziła, raz jeszcze powtórzę, 60-lecie otrzymania praw miejskich. A teraz, proszę państwa, zanim przejdziemy do atrakcji kulturalnych, a nawet powiedziałabym bardzo kulturalnych, poproszę o piosenkę, którą wybrała Grażyna Biderman. Grażynko, co ty wybrałaś? Ja tak się umówiłam dzisiaj z Gieniem, że wybierzemy piosenki o miłości i wybrałam piosenkę pod tytułem Jedwab, Róża Europy. Autor słów tej piosenki wyraził chyba najpiękniej, jak można, czym jest miłość, a właściwie czym jest namiętność. Myślę, że będzie się państwu podobać ta piosenka i przede wszystkim czar muzyki dawnej, urok słuchania muzyki przed laty. To jest to, co w tej piosence zawsze odczuwam. To bardzo dziękujemy. Zaraz po piosence dowiemy się, co na ten temat sądzi Marek Niedźwiecki. Bardzo proszę. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki. Konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku, a nad sobą mam jej loki. Tak tylko ona, jak jedwa, ofiaruje mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tak tylko ona, jak jedwab. Podejrzane przygody, bez pieniędzy dzikie podróże, kradek wszystkich tajemnych wycieczek. Sam słowa ubieram doskonałe, resztę stanowi moja. jak jedwa. Czego nie ma? Aha, przepraszam. Się... Basiu, jak czerwone się zapali. Panie dyrektorze, tak, przedszkole. To była piosenka wybrana przez Grażynę Biderman. Bardzo dziękujemy, Grażynko. Ja już pytam Marka, co o tym sądzi, a raczej chciałam zapytać, czy ta piosenka znajdowała się kiedyś na liście przebojów. No tak, na pierwszym miejscu. A na dodatek Róże Europy to nasi dwaj koledzy radiowi także, między innymi. Piotr Klat i Artur Orzech. No a co było też istotne wtedy, chóry śpiewała Edyta Bartosiewicz, która była jeszcze przed swoim wielkim sukcesem. Tak jest. No tak, wspominamy, proszę państwa. Przypomnijmy, że w studiu Radia Wrocław, czyli w udawanej poniekąd szkalskiej porębie, są z nami. Bardzo proszę. Grażyna Biderman, wieloletnia szefowa referatu promocji miasta. Mirosław Graf, burmistrz miasta. Agnieszka Rozenek, obecna kierownik referatu promocji miasta. Eugeniusz Zielankiewicz, zwany dalej ojcem chrzestnym, długoletni właściciel hotelu Las. I Anita Kaczmarska, przepraszam, że w tej kolejności, ale zrobiliśmy taki obieg... Ja na próbie nie byłem, a najlepiej mi poszło. Niezgodnie z ruchem wskazówek zegara. Szampan był bezalkoholowy. Anita Kaczmarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Moksial, Baśka, mów Moksial. Moksial. Dla zaprzyjaźnionych Moksial. Cudowne. Proszę bardzo, a w studiu Trójki, bo teraz już ujawniliśmy. Tomasz Kowalczewski. Elżbieta Walendzik. Michał Olszański. Henryk Zietner. Henio wytrzymał z nami. Marek Niedźwiecki. Barbara Marsinik. I proszę państwa, obiecaliśmy, że będziemy jeszcze wspominali. Michał, kiedy słuchaliśmy tej pięknej pieśni z listy przebojów programu trzeciego, Michał obiecał, że coś jeszcze po wspomina. Znaczy ja chciałem przede wszystkim ciebie, Geniu, poprosić o też takie wspólne wspomnienie tych niezwykłych wieczorów, które przeżywaliśmy podczas naszych imprez Slalomów Gwiazd, gdzie w sposób spontaniczny dochodziło do tak nieprawdopodobnych występów artystycznych. Pamiętasz, instrumenty były rozchwytywane, dochodziło do zaskakujących wykonań, piosenek. Pojawiali się na scenie ludzie, których byśmy nigdy o to nie podejrzewali. Myśmy zawsze przygotowywali jakieś muzyczne propozycje. Przyjeżdżał zespół, wasz, tutaj Grażyna stawałaś na głowie, żeby było fajnie. I to nam momentami się zmieniało w coś tak niezwykłego. Ja do tej pory, jak sobie o tym myślę, Geniu, to naprawdę uważam, że aż wielka szkoda, że nie rejestrowaliśmy wtedy w takim dobrym cyfrowym systemie tych koncertów, bo dzisiaj mógłbyś zrobić z tego majątek. Po prostu się robiło takie jam session. Jak jest dobra zabawa, to wtedy chętnie wszyscy naśpiewają, jakieś dziwne duety się tworzyły. W ogóle fantastyczna zabawa po prostu była. Zabawa, ale także ludzie się w to wciągali, była wymiana między stolikami, ale też pamiętam i tutaj chcę wspomnieć taką oto historię. Ja wtedy prowadziłem tę wieczorną galę i Grażynie udało się wtedy ściągnąć znakomitego akordeonistę Marcina Wyrostka. I było nie powiedziane, był zapowiedziany jako lokalny artysta. On był zapowiedziany jako lokalny artysta. Na sali było z 80 osób, stoliki, już za chwilę catering, a ja wiedziałem, że w danym momencie mówię, panie i panowie, przed wami wielka gwiazda, prawda? I miałem zapowiedzieć Marcina. Ja to zrobiłem, cisza była na sali i w tym momencie się okazało, że tenże Marcin był w pokoju na jakimś tam szóstym piętrze i zabrakło nam komunikacji. Mianowicie ktoś, kto miał mu powiedzieć, Marcin, już w tej chwili Olszański cię wywołał, to on sobie siedział w tym pokoju i nikt mu o tym nie powiedział. Nie było telefonów komórkowych? Nie wiem, nie było komunikacji. Gołębia bym wysłał wtedy. I zrobiło mi się trochę dziwnie, bo tak, ludzie siedzą, Wyrostka nie ma. Co się w takiej chwili dzieje? Genio dawał zawsze dobre jedzonko. Zawał? W związku z tym dawał. Ktoś już poszedł sobie po jedną galareteczkę, ktoś sobie śledzika wziął i zaczyna się imprezka pod tytułem ludzie po prostu jedzą i się bawią, bo są w doskonałych nastrojach. I ja sobie myślę, co my w tym momencie mamy zrobić? Przecież przyjdzie ten biedny chłopak z tą harmonią i już nikt nie będzie nim zainteresowany. Zwaną dalej akordeonem. Tak jest. I wyobraźcie sobie państwo, co się dzieje. Już po jakichś 10-11 minutach na sali jest rejwach, wszyscy jedzą. Zapomnieli, że wywołałem owego akordeonistę. I teraz pamiętasz, Grażyna, pamiętasz, Geniu, co się wydarzyło? Chłopak zszedł, stanął na estradzie i zaczął grać. I zabrało mu mniej więcej może minutę, żeby mieć salę w ręku. Wszyscy jak jeden mąż przestali konsumować. Zrobiła się cisza, jak makiem zasiał. I był to genialny recital, taki półgodzinny, ale to był artysta, który bardzo wielu artystów mówi, że nienawidzą grać do kotleta. I trzeba mieć pomysł na to, jak ludziom przekazać swoją sztukę. I ja zawsze mówię, szapoba, ilekroć Marcina widzę, to zawsze mu gratuluję, że jest to chłopak, który wtedy, w tym momencie udowodnił, jak wielkim artystą jest. Pamiętacie, Grażyna, Geniu, jak on zaczarował wtedy nas? Tak, zwróć uwagę jeszcze na widownię. Widownia się składała z samych wielkich naszych gwiazd. Tak. I te gwiazdy po prostu doceniły to, co robił Marcin. Dokładnie. I to jest taki przykład tego, jak to sztuka zwyciężała w hotelu Las. Jeśli pozwolicie, to, czy to jedno Grażynka? Wspomnienie jeszcze, tak. Grażyna, koniecznie. Na momencik. A propos wspomnień również i tych związanych z muzyką i wspomnienie, które dotyczy Henia, ale i Marka też. Przysypiają trochę. Walentynki. Jesteśmy... Chłopaki, obudźcie się, bo to nie, o was. Nie, no, obmawianie. Heniu, pamiętasz, okres walentynkowy, tak. Czyli taki mniej więcej, który tuż za nami. Są to pierwsze wasze przyjazdy do Szklarskiej Poręby i jest duża impreza dyskotekowa, którą ty prowadzisz z Markiem. Czy wy to pamiętacie? To był inny hotel. To był inny hotel, hotel Bosman chyba. A to było w namiocie. W namiocie pod tym. To było w namiocie? Mhm. Oświetlona duża sala i Henryk prowadzący dyskotekę. No zimą. No po prostu fantastyczne. Dwóch wodzirejów. Tak, to było wtedy, kiedy ja zostałem zwieziony na tym takim... Toboganie. Toboganie, tak, z góry. A czym? Przepraszam, bo ja nie zrozumiałam. Toboganie. Tak, dzisiaj to wspominaliśmy. To była wtedy ścisła współpraca Toboganie. Z Górskim Ochotniczym Pogotowiem. Tak, to jest tak, tak. Tobogan, Basiu, to takie sanie, na które się kładzie kontuzjowanego narciarza. A przepraszam. Baszka, zrobimy ci to w tym ukrytym roku. Nie, błagam, nie, żeby się nie wykrakali, no. Przywiązanego milami na toboganie narciarza poszkodowanego, bądź narciarkę. Ja nie byłem poszkodowany, ale tak po prostu w ramach to fantazja, przygody tak? Taka, tak, mhm. Tak, tak. No. Zaraz, ale to nie był ten zjazd na linie? Nie, nie, to tam, ja przeżywałem tam czyli wiele. Czyli Mark zjeżdżał na różnych... Tak, skakałem na bungee. Tak, ale było mnóstwo adrenaliny. Tam. Były weekendy z adrenaliną, ale też i przeżycia z adrenaliną, nie tylko dla pana Marka, ale też i dla nas, ponieważ tak jak pan Marek wspominał wcześniej listy przebojów, myśmy się prześcigali w pomysłach, co zrobić, żeby zacząć właśnie z takim przytupem i z właśnie adrenaliną te listy. I biedny pan Marek był skazany na te nasze pomysły. Ja już też nie wiedziałam za bardzo, co wymyślać. Graszka mówiła, Aga, wymyślaj i zrobimy coś świetnego. I rzeczywiście ten zjazd na linię to był zjazd na Tyrolce, profesjonalnej Tyrolce, zamontowanej właśnie na wieży hotelu Las, a ten przejazd samochodem wyścigowym to był też profesjonalny samochód, który prowadził wówczas Łukasz Sterleja, który wielokrotnie tak stał na podium takich terenowych wyścigów. Ale też pamiętam skoki na bungee i wtedy to ja drżałam stojąc u stóp najwyższego w Polsce dźwigu, z którego wówczas te skoki... To było 70 i pamiętam, chyba 8 że te skoki oddawali... Tak, tak. I skakał właśnie Michał, skakał pan Marek i pamiętam, że Helen, którą tak długo namawialiśmy na ten skok i ona biedna była tak przestraszona skoczyła? I rzeczywiście Helen odważyła skoczyła? Się. Tak, Graszka, skoczyła. Graszka tak, naprawdę. Ale ludzie się przebierali. To było niesamowite, bo cała impreza polegała na tym, że były mistrzostwa karkonoszów w skokach na bungee. I były przebrania tak, mistrzostwa fantazyjne, karkonoszy. Ludzie w papiery. Jeden wielki kondom na przykład spadał z bungee, jeden, ty sobie wyobrażasz? Jeden człowiek nawet skakał ktoś, z kajakiem, ktoś skoczył z rowerem. Na rowerze, tak, na rowerze. Ale nie był tak, na rowerze. Nie był to Heniu. A jeden weekend nawet nie był to pan Henryk, ale była to osoba zainspirowana panem Henrykiem, bo pamiętam, że tak to przebranie się nazywało, Henryk Sytner. A jeden weekend nawet był z adrenaliną Dragan, ale nie, to nie było antenowe, tylko tak po prostu przyjechała z nami. Dobrze, proszę Państwa, ja słyszę jakieś głosy. No ktoś jedzie samochodem i mówi mu GPS, gdzie ma jechać. No, ale zaraz, ale przecież Państwo są w studiu, my jesteśmy no, w studiu. Ktoś może jechać, Baszka. No. No to jest duże studio, domyślałam się, że tam, gdzie, że tak powiem, 202 rejestrują swoje programy, no ale, żeby aż tak. Z kabaretu 202, to się wytnie, bo to nie jest na antenę, ale to mi się tak teraz przypomniało. Jeden wyraz i jednocześnie całe zdanie. Srogość. A nie wytnę, a nie wytnę. No, oczywiście. Dobrze, i teraz jeszcze jedno wspomnienie Michała, bo miałeś powspominać Henia i okrągłą salę, coś takiego. Pochwalić go i podziękować. Gienia. A Gienia. Tak, właśnie. Ja mówię właśnie o Eugeniuszu i o tym, że w tym jego hotelu, bo też jeszcze Gienia. Trzeba wspomnieć o tym fantastycznym pomyśle. W pewnym momencie to się działo na naszych oczach, kiedy postanowiłeś, Geniu, zbudować basen w swoim hotelu. I zaskoczyłeś nas maksymalnie, bo ten basen basen powstał na pierwszym piętrze, prawda? Nad recepcją. I to, że ten basen powstał, stało się ogromnym też atutem dla naszych gości, którzy tam przyjeżdżali, bo staczaliśmy fantastyczne mecze w piłce. Nie staczaliśmy się, droga Barbaro. Obowiązywały nas zasady absolutnie higieny i w pełnej trzeźwości były mecze piłkarskie w owym basenie, co Genio może potwierdzić. Grażyna chyba była sędziną w jakimś momencie. Pamiętasz, Graszka? Te mecze były rewelacyjne. Tak, mecze były rewelacyjne. Ja jeszcze pozwolę sobie przypomnieć kilka faktów z naszej bardzo chlubnej działalności. Ja myślę, w tej wspólnej naszej mam oczywiście na myśli współpracy radia, współpracy miasta, współpracy hotelu. Taki wymiar charytatywny tego, co udało nam się wspólnie zrobić, jest też przeogromny i warto tu wspomnieć pierwsze nasze imprezy, które organizowaliśmy razem, Mikołajki dla dzieci, gdzie około 1000 dzieci przywoziliśmy do Szklarskiej Poręby autokarami i wspaniałe imprezy dla nich były zorganizowane u stóp Pszerenicy. Ale przede wszystkim, jeśli chodzi tu o Gienia, o Hotel Las, to przypomnijcie sobie o imprezach, które co roku się działy, właściwie o akcjach. Moje wymarzone wakacje w górach, dwie edycje, zimowa i letnia, gdzie cała masa dzieciaków z całej Polski. Dzieci. Tak, naprawdę wymiar tego jest nieoceniony. Ja myślę, że porównanie do największych akcji charytatywnych, jakie są w Polsce w tej chwili organizowane, a pamiętajmy o tym, że działo się to naprawdę w o wiele trudniejszych czasach i wiele więcej wysiłku trzeba było włożyć w to, aby dać szczęście tylu dzieciakom. No myślę, że nam się to też bardzo wspólnie udało i przede wszystkim to Gienia zasługa, ale daliśmy temu jakiś naprawdę taki porządny wymiar. I warto o tym pamiętać. A jeżeli jeszcze mowa o dzieciach, to ja też chciałbym przypomnieć, że laureaci wakacji na dwóch kółkach zawsze rozpoczynali finałowy rajd w Szklarskiej Porębie. To była olbrzymia atrakcja. Odkrywaliśmy nowe trasy, stare trasy. Po prostu wielka przygoda. Heniu, wszystko w porządku? Tak. Tak. Rozmarzył się. No dobrze, no dobrze. Kropka na i. Tu z kolei jest piosenka od tych, których głosów na co dzień nie słychać w Trójce. Od Reni do Dwojtka. Nim przyjdzie wiosna, nim miną mrozy w ciszy kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, witka mi szepce. Szepce i śpiewa niby skrzypcowa melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam jak w śniegu puchy jesienne liście. Słucham i badam, badam i słucham. Czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczy liście. Czyli przy okazji nie zapomnieliśmy o niedawnych urodzinach Czesława Niemena. Są Państwo z nami? W końcu nie wszędzie jest głęboka noc. Proszę Państwa, to już niewiele minut nam pozostało. To jest nagranie z 13 Światowego Dnia Radia. Kiedy Michał Olszański dostał złoty mikrofon. Jest świeżutkim naszym laureatem. Złocony jestem. Ale a propos wody, jeszcze jedna anegdota. Tutaj wspomnę niezwykły numer, jaki mi zgotowali. Mianowicie taka tyrolka, pamiętasz, Aga, była też rozciągnięta między tą skałką nad tym jeziorkiem, tutaj już przy dolnej stacji wyciągu. I ja chciałem zrobić relację na żywo. Michał Jakubik dał mi cały sprzęt, czyli tutaj specjalne coś, co miałem przy pasku, mikrofon i słuchawki. Tylko, że oni zapomnieli, ile ja ważę. I w związku z tym, żeby dojechać przede mną ktoś cudownie, taka lekka wiotka istota jak ty, Basiu, na przykład, pięknie mogła na tej rolce zjechać do końca i nad jeziorkiem przefrunąć i na brzegu wylądować. A wiesz, gdzie ja wylądowałem? W wodzie. W wodzie. 5 metrów przed brzegiem. Tak ale jest. Ale gorzej miał Michał Banach. Czyli kto? Michał Banach. Dyrektor. Michał Banach to był jeden z naszych wicedyrektorów, który ważył 2 razy tyle, co ja. I też skakał na bungee. Oj tak, ten skok to chyba wszyscy pamiętają. Ziemia zadrżała. Ale miał 2 liny przyczepione. Nie, na 2 linach. Ale jaki on szczupły dzisiaj jest, naprawdę. Szklarska odchudza. Był dobre też hasło, co? Dobrze, panie burmistrzu, zwracam się do pana, ponieważ wszyscy nasi goście ze Szklarskiej Poręby, a dzisiaj w studiu Radia Wrocław, przygotowali jakąś piosenkę. My mamy szansę, by dobić spod ziemi nawet każdą. Ale proszę, by pan nam coś zaproponował. Wojtek Dorosz natychmiast podskoczy, kupi, przyniesie i będzie. Proszę się zastanowić w takim razie, a ja... Zastanowię się, zaraz powiem. Dobrze. Mam taką ulubioną, proszę. Ale nie znajdziecie jej, nie mam takiej. A racji. Może to będzie, Mirku, coś tak znanego, że zaśpiewamy. A to jest wyzwanie. To zaraz za siebie. Tak. No dobrze, myślę, że mogę teraz nawiązać kontakt uszny, nade wszystko z panią Anitą, ale także z panią Agnieszką. Z panią Agnieszką i z panią Anitą, a nie wykluczone, że jej Grazia do nas dołączy się. Otóż, w 1891 roku... No wiedziałem, że tak się skończy. No nie wspominam daty swojego urodzenia przecież. W 89 roku do Berghau. Tak jest. Przybywa kto? Gerhard Hauptmann. Tak jest. Potem między innymi mieszkał też w Gnetensdorf, to tak, po niemiecku, jagniątkowo. I to jest bardzo ważne. Zaraz powiemy, dlaczego jest ważne, no, że otrzymał tego Nobla w 1912 i tak dalej, ale miał brata. I brat. Miał brata Karla Hauptmanna. Który tak? też pisał, bo oczywiście mówimy o pisarzu Hauptmanie, Gerhardzie i o jego bracie Karlu. I Karl zmarł 4 lutego 1921 roku. Gdzie? W Szklarskiej Porębie. W Szklarskiej Porębie. Tak, i ponieważ teraz... Karl był ze Szklarską Porębą bardziej związany niż Gerhard. I bardzo to miejsce cenił i napisał przepiękną i do tej pory czytaną księgę Ducha Gór. Tam zebrał wszystkie opowieści o Duchu Gór i te opowieści są intrygujące nawet dla współcześnie czytających tę księgę. To był również doktor filozofii, postać ze wszechmiar ciekawa. I był takim liderem właśnie ówczesnej kolonii artystycznej. Nadawał tejże kolonii i kierunek i też właśnie o tej Szklarskiej Porębie przepięknie pisał. Mm-hmm. To ja mam dla Państwa niespodziankę. Za moment ktoś, kogo wybiorę, przeczyta maleńki fragment z Księgi Ducha Gór. A teraz poprosimy o piosenkę. Jeżeli pan burmistrz... Tak, już mam. No proszę bardzo. Może tak sobie teraz pomyślałem, zrobimy tak, że ta piosenka będzie jakby podsumowaniem i wielkim hołdem dla wszystkich radiowców z okazji Światowego Dnia Radiowca i Freddie Mercury wam by pięknie podziękował w moim i naszym imieniu i z całej Szklarskiej Poręby. No cudownie, czyli tym będziemy zamykać Radio Gaga. Jego największy Radio Gaga, czy We Are Champions. Trzeba zauważyć, że Marek Nieźwiecki jest z nami. Niech się wypowie. No dobrze. To razem z Markiem zaśpiewamy refren, ale pozwólmy jemu. Dobrze. No teraz ja proponuję, byśmy posłuchali piosenki wybranej przez Gienia, bo jeszcze nie słuchaliśmy. Gieniu, Eugeniuszu, jakąż ty piosenkę wybrałeś na tę naszą piękną noc? Manam, kocham cię, kochanie, moje... To z powodu, że była ze mną w okresie, kiedy nastąpił najważniejszy, największy przełom w moim życiu. I wtedy Gora śpiewała to. To takie wyznanie było bardzo kameralne. No było, takie coś. Ale bardzo dziękujemy za szczerość. To bardzo proszę, Reniu. Proszę Państwa, niespodzianka. Oto będzie kolejny fragment naszej lektury Co noc powieść w wydaniu dźwiękowym. Czyta aktor. Czyta Marek Niedźwiecki, przepraszam. A bez muzyki teraz? Tak, wyjątkowo. Na sucho. Zuchwalszy od wszystkich figlarzy i koniokradów świata. Nikczemny wydrwigrosz i nieokrzesany parobek. Ale też najzręczniejszy z muzykantów, który zwykł grać na skalnych rumowiskach i wśród sękatych gałęzi kosodrzewiny. A zwie się po prostu Duch Gór. Bez jakichkolwiek dodatkowych określeń. Duch Gór jest jedyny w swoim rodzaju i wciąż ten sam przez wieki. Nie potrzebuje odróżniać się od innych, bo przecież i tak w całym świecie nie ma jemu podobnych. To był cytat, proszę Państwa. Głowy nie dam, czy to z samej księgi Ducha Gór, gdyż nie dotarliśmy do niej, ale gdyby Szklarska Poręba zechciała naszej biblioteczce zrobić prezent w postaci jednego tomu, to bylibyśmy zobowiązani, bo to bardzo ciekawa lektura. Moglibyśmy poczytać właśnie nocą na przykład. No dobrze, ale ten Duch Gór to, bo może nie wszyscy wiedzą. Po pierwsze, może ja znów Państwu ułatwię, bo zwracam się do gości ze Szklarskiej Poręby. Po pierwsze, jest parę chyba figur, czy posągów, czy pomników Ducha Gór w Szklarskiej Porębie, a jeden z nich, chyba ten najnowszy, stoi na naszym skwerze. Stoi na skwerze Radiowej Trójki. On jest najnowszy i autorstwa Grzegorza Siwego Pawłowskiego, który jest jednym z artystów Szklarskiej Poręby, ale tak naprawdę to jest jedna z najstarszych wyobrażeń Ducha Gór. Pochodzi z roku 1600, z mapy Helwiga i to jest ta postać mocno przerażająca. Zresztą ta książka, Księga Ducha Gór, na nocną lekturę raczej nie jest odpowiednia, bowiem tam są takie historie, które mogą nie dać zasnąć. Ale też i ten Duch Gór, który stoi. O to chodzi, żeby Państwo słuchali Trójki, nie spali. No, oczywiście. Ten Duch Gór, który stoi na skwerze Radiowej Trójki, też potrafi wzbudzić różne uczucia, bowiem to jest taka postać złożona z różnych zwierząt de facto, bowiem ma nogi lwa, ma rogi jelenia, ma dziób orła, także zapada głęboko w pamięć i tak sobie mniej więcej właśnie ci, którzy tutaj w te rejony Szklarskiej Poręby i Karkonoszy wędrowali kilka lat temu, wyobrażali tę postać, która właśnie chroniła bogactwa naszych gór. Cudowne. Marku, miałeś jakiś kontakt podczas swojego... Z duchem, tak. Wielokrotnie. Nie raz. Mam wiele zdjęć Ducha Gór, zwłaszcza tego, który stoi na skwerku Radiowej Trójki, bo on pięknie się komponuje, zwłaszcza kiedy my tam jesteśmy i jest światło i dźwięk. Dźwięków wprawdzie nie da się pokazać na fotografii, ale to bardzo, bardzo ładne miejsce. A jaki jest ślad po braciach w Szklarskiej Porębie? Jakiś dom, muzeum? Tak, mamy Muzeum Karla i Gerharda Hauptmannów, muzeum, które stoi właśnie koło ogrodu Ducha Gór. W tymże ogrodzie Karl i Gerhard chętnie się przechadzali. Ja Państwa też bardzo serdecznie zapraszam, bo to jest naprawdę przepiękne i klimatyczne miejsce. Stamtąd rozciąga się fantastyczny widok na całe Karkonosze. I w tymże domu, w tymże muzeum ma miejsce wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych, wystawy, które organizowane są przez cały rok, poświęcone artystom i regionalnym, ale też z całej Polski. Tam odbywały się i odbywają plenery artystyczne, tam mają miejsce różnego rodzaju spotkania, a nawet i koncerty, bo ostatnio Szczodry dobroczyńca podarował przepiękny fortepian. Cudownie. A teraz pytanie z innego koszyczka. Jak daleko jest ze Szklarskiej Poręby do granicy z Czechami? Bardzo bliziutko. To jest niecałe 10 kilometrów. I to są już Góry Izerskie, Polana Jakuszycka i Jakuszyce. To jest to miejsce, które łączy nas z Harachowem i z naszymi czeskimi sąsiadami. Właściwie to praktycznie już uważamy ich prawie za naszych mieszkańców, ponieważ często odwiedzają Szklarską Porębę i na rowerze, i wędrując, i na nartach biegowych, więc te dwie miejscowości żyją w takiej pełnej symbiozie. Ponieważ już kończymy, to teraz każdy z członków naszej ekipy, my stanowimy naturalnie, przypominam, tylko reprezentację, zajrzy do programu sobotniego, bo nie jestem pewna, czy wszystkie nie, punkt... jednego. Ja tu nie ukrywam, na Tomku. To liczę, bo proszę. Dyrektor ma wiele zajęć, a jednym z najprzyjemniejszych to jest wręczanie. Tu w Studiu Osieckiej często i lubię, nie ukrywam, wręczać i mam nadzieję, że wręczę przynajmniej jeden puchar dla laureatów mistrzostw rzeźby w śniegu. Cudownie, i to wieczorem. To będzie o 19, a potem jeszcze pokaz laserowy. I to w którym miejscu? To będzie wszystko na skwerze Białej Trójki. Wiem, wszystko że wtedy w tym dniu były będzie gdzieś wysoko w górach, tam było strasznie ślisko i strasznie zimno poprzednio. To tam już nie, prawda? Było w Esplanadzie, tak? Elunia, do mikrofonu, bo ty miło wspominasz Esplanady, ja wiem, bo ty bardzo lubisz tak marznąć, ale to rzeczywiście był taki moment wyjątkowo chłodny. Ale czy nie masz jakiegoś programu w sobotę? Mam wrażenie, że pominęliśmy zapowiedzenie... Koncertu. Koncert. Koncert, właśnie jakiś zagraniczny wykonawca, widzę. To nie jest zagraniczny wykonawca, to jest wykonawca, nazwą, który właśnie został do Szklarskiej Poręby ściągnięty, można by tak powiedzieć, przez urok tego miejsca, a myślę, że przede wszystkim przez urok jednego z mieszkańców Szklarskiej Poręby, to jest Marcelina, z którą wiążemy duże nadzieje, tak, bowiem dziewczyna nie pochodząca ze Szklarskiej Poręby, pochodząca z Nizin, ale śpiewająca świetnie i myślę, że rokuje naprawdę dla Szklarskiej Poręby wiele nadziei, chociażby przez to, że przez jej śpiewanie i o Szklarskiej Porębie będzie głośno. Na naszym skwerze, w namiocie. Czy to jest balonka? Myślę, że nie, ale jeszcze chwilę pomieszkasz w Szklarskiej Porębie i poczet walonu zostanie przyjęty, a ja muszę powiedzieć, że nie każdy może zostać walonem. Żeby zostać walonem, trzeba wykazać się wieloma umiejętnościami i wiedzą szklarskiej. Odwagą. Tak, ja myślę, że wielu z naszych kolegów już wykazałem się, wykazałem tak, się Tomek lat temu. Tomek chciałby zostać walonem. A ja już mam to za sobą. Już mnie tam przez te różne... Już przechodziłeś przez... Chrzest waloński to się nazywa, panie Tomaszu. Pozwolę sobie przypomnieć, że kiedy były odsłaniane usta... Tak było. W towarzystwie Joli Kucharskiej, Grażyny Dobroń, Jacka Cholewińskiego, Artur Andrus, Wiktor Legowicz, Marek Wałkuski, to właśnie wtedy wszyscy państwo byliście poddani próbom chrztu walońskiego. Tak, i dopiero po pomyślnym przejściu przez te próby dostąpiliście zaszczytu uwiecznienia wizerunku waszych ust na obeliskach, na skwerach. My z Heniem nie musieliśmy żadnego chrztu. Jeszcze ja chciałem dwa słowa, bo zapytała mnie Baszka, czy miałem kontakt z Duchem Gór. Ja myślę, że Grażyna Dobroń miała wielokrotnie kontakt z Duchem Gór, o czym będzie można też porozmawiać. Każdy poniedziałek, tak? Efektów kontaktu z... Bo ona chyba teraz to codziennie ma. Codziennie. No teraz jak tam mieszka, to ma codziennie kontakt z drugim. No bo ja tam mieszka, rzeczywiście. No. Czyli ja już wiem, co robię w sobotę. Najpierw pohasam na Lolca, a później wyciszę się z Marceliną. Ja wiedziałam, że to tak skończy się. Ja wręczam. Jako laureat, to masz prawo. Tomek wręcza. Stary niedźwiedź mocno śpi. Henio, no tak. Ela sprzedaje. Ela cały czas sprzedaje. A czy ja mogę coś powiedzieć? Ale tak prosiłabym, żeby tak to było politycznie. Będzie bardzo poprawnie, bo rok temu mieliśmy 20-lecie i byliśmy hucznie i godnie przyjęci, za co serdecznie po roku dziękujemy, ale były też głosy, że to jest taki dobry moment, że potem już będzie, nawet przy tym stole są tutaj osoby. I cieszę się, że jest nieokrągła rocznica, bo 21 otwierająca kolejne 20-lecie i nic się nie zmienia. I to chciałem powiedzieć. Cudownie, bijemy brawo. Tak. Proszę Państwa, to jeszcze raz powtórzę, że to nagranie powstało w Światowym Dniu Radia, kiedy Michał Olszański oraz Janusz Deblessem zostali laureatami Złotego Mikrofonu, ale że słuchali nas Państwo, ale to Państwo już wiedzą, bo Państwo, mam nadzieję, słuchają, już kończą słuchać w nocy z 21 na 22 lutego. No a my jesteśmy po wieczorze otwierającym 21. Piąty Festiwal Trójka Górom w 21. Tak, Tomku, dziękuję. Roku naszego bycia razem. Szklarska Poręba jest wciąż naszą stolicą zimową, a niech zostanie w ogóle naszą stolicą. Niech tak zostanie. Bardzo Wam dziękujemy. Barbara Marcinik, Renata Szewczak za szybą tutaj w studiu Trójki oraz Wojtek Dorosz, który zrobił nam mnóstwo zdjęć i otwierał szampana bezalkoholowego. I Elżbieta Walędzik, Michał Olszański, Henryk Sytner, Marek Niedźwiecki, Tomasz Kowalczewski. A naszymi gośćmi byli teraz, proszę Państwa, własnymi głosami Mirosław Graf, Agnieszka Rozenek, Anita Kaczmarska, Grażyna Biderman, Jenek Zielenkiewicz. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Ci, Gieniu, za to, że tak pięknie wyraziłeś swoje uczucia do nas zarazem, odtwarzając pieśń Manam. Państwo byli naszymi gośćmi, powiedziałam, choć to my gościliśmy od 21, a właściwie gościmy od 21 do 24 lutego w Szklarskiej Porębie. Tę piosenkę wybrał pan burmistrz. To co, śpiewamy razem? Raz, tak, dwa. Tak, niby tak. Naprawdę. Trzy. Michał się wyrywał. Tak. Time after time, I've done my sentence. Nie będziemy śpiewać. Tak, tak, tak, tak. Bój, za trudne to jest. Refren, tak. Okej, refren. Michał, jak dają order uśmiechu, to trzeba wypić sok z cytryny. Jak dają złoty mikrofon, musisz zaśpiewać. Uważaj. My friend. We are the champions. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.